Sizin önündeki sınıfta, işte ondan önceki hafta dedik ki sizler Şeyhülislam Muhammed, Şeyhülislam Ebu Abbas, Ahmed İbni Abdülhalim, İbni Abdüsselam, İbni Teymiye, El-Harrani Rahimahullah'ın vasıtıya şerhine başladık. Adı Ahmet dedik. Künyesi Ebu Abbas dedik. 1662 yılında doğmuş. Yani yaklaşık bundan 708 yıl önce doğmuş. Ve 728 yılında vefat etmiş bir alim. 1698 yılında bu kitabı telif etmiş, kaleme almış. Vasıt denen Bağdat'ta, Musul'la Bağdat arasında bir şehirden kendisine gelen ilim adamının talebi üzerine, ilim adamının isteği üzerine, o vasıttan gelen birisinin isteğinden dolayı bu kitabı kaleme almış. Bu kitapta özellikle üzerinde durduğu konu Allah'a imanın isim ve sıfatları konusu. Ancak diğer konulara da ne yapmakta? Değinmekte. Diğer konularla ilgili Ehl-i Sünnet'in kaide ve usulü esaslarını oturtup sunmakta. Yani bu kitabın diğer kitaplara olan birçok özelliği var. Bunlardan bir tanesi geç zamanlarda yazılmış olması. Tabii neye göre geç? Sahabe, tabi'in ve ondan sonra gelen insanlara göre geç yazılmış olması ki bu özellik kitap için güzel bir özellik. Öne çıkan bir özellik. Çünkü neden? O zamana kadar yaşanan dinden sapmalar, bidatler, özellikle isim sıfatlarla ilgili olan aykırı çıkışlar ne olmuş? Yaşanmış, ortaya çıkmış, gözükmüş. Şeyhülislam İbn Teymiyye bunları ne yapmış? Analiz etmiş, okumuş, öğrenmiş. Bunların cevaplarını ne yapmış? Bizlere sunmuş. Başka bir özelliği, bu kitabın şamil olması, kapsayıcı olması. Yani imanın, mümin bir insanın nasıl inanması gerektiğini içeren konuları ne yapmış olması, içermiş olması, içinde zikretmiş olması. Bu da bu kitabın özelliklerinden bir tanesi. Dedik ki, Şeyhülislam İbn Teymiyye kendisine sorulan soruya şöyle başlıyor. Kitabın şerhinde. Burada yazdıklarım, benim burada yazdıklarım Fırka-i Naciye'nin itikadı. Ki bu Fırka-i Naciye dediğimiz topluluk kıyamet saatine kadar mansur olacak. Yardıma mahkum olacak insanlar. Yani bunlar kimler? Ehl-i Sünnet ve Cemaat. Önce diyor ki yani bu kitapta gelecek olan, zikredecek olacağım, sizlerin önüne sunacak olacağım buradaki akide Fırka-i Naciye. Daha sonradan başlıyor. Bunların iman esasları nedir diye bize bir giriş yapıyor. Ki dedik bu giriş Cibril hadisi. Yani Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına gelip sahabelere dinlerini öğretmek için Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın dizinin dibine oturup ellerini Peygamber'in dizinin üzerine koyup işte İslam nedir, iman nedir, ihsan nedir diye bilinen soruları sorduğu hadisin sıralamasıyla açıklamış Şeyhülislam İbn Teymiyye. Diyor ki iman nedir? El-imanu billah. Ne yapmak? Allah'a iman etmek. Nedir Allah'a iman etmek? Tolga? Allah'a iman etmek yani evet. Allah'ın ne olduğuna iman etmek? Allah'tan başka ibadet edilmez. Bu ne? Uluhiyet. Allah'ın isim sıfatlarına iman etmek ise rububiyet, Rab olduğuna iman etmek. Bunun Kur'an-ı Kerim'de delilini söylemiştik. Yani Kur'an-ı Kerim'de delil derken bizler tevhidin bu üç kısmı ayrıldığını söyleyen açık sarih birine yok. Nas yok. Ayet-i hadis yok. Ancak bizler ayet ve hadisleri gözden geçirdiğimizde, tabi alimler bunu gözden geçirdiğinde tevhidin bu üç kısımdan başka bir kısmının olmadığını ne yapıyorlar? Söylüyorlar. Bizler onların yapmış olduğu bu işleme ne diyoruz? İkra diyoruz. Nedir o Kur'an-ı Kerim'den bize bir delil sunabilir misin? Hem rububiyet hem bir ayet sun ki bir ayet çıktı ki bize o ayet içinde hem rububiyet olsun hem uluhiyet olsun hem isim sıfat olsun. Evet. Bu sen izledin mi? Söyle. Rabbü semavati vel ardı ve ma beynehumâ fe'buduhu ve sabir li ibadeti bi'ibadeti ta'malu hel ta'lemu lehu semiyye. Ne var burada İser? Rabbus semavati vel ard. Rabbus semavati vel ard ve ma beynehuma. Allah'ın rububiyetinin ispatı var. Delili var. Bu Meryem Suresinin 65. ayeti. Ne diyor ayette Kadir? Rabbus semavati vel ardi ve ma beynehuma. O yerin, göğün ve ikisi arasındakilerin neydir? Rabbidir. Öyleyse fa'budhu. Ne yaptı gay? Fa'budhu. Ona ibadet et, ona kulluk et. Ve sonra İdris fa'budhir ki ibadeti. İbadetinde ne ol? Sebat et. Sabırlı ol, sebat et. Ne diyor ondan sonra ayette? Hel ta'lemu lehu semiyye. Ona bir kulaş, onun bir kişi olduğunu biliyor musun? Ayetin başında arkadaşlar rububiyet tevhidi var. Ki bunu biz açıkça diğer geçen iki dersimizde çok açıkladık. Fa'budhu. Ona ibadet et. Burada ne var? Uluhiyet tevhidi var. Ve hel ta'lemu lehu semiyye. Onun bir adaşını, kişini biliyor musun? Burada ne var? İsim sıfatlarda onun benzerinin olmadığı var. Uluhiyet var. Kur'an'ın başında Fatiha'da tevhidin üç kısmını zikrettik. Neydi onlar? Elhamdu. Alemlerin Rabbi. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Burada ne var? Rububiyet. Sonra Maliki Yevmiddin. Ne var burada? İsim var. Allah'ın isimlerinden bir tanesi nedir? Malik'tir. Evet. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Ancak sana ibadetler senden. Evet. Yani Kur'an'ın ilk suresi diziliş olarak Kur'an'a başladığımız ilk surede ne var? İlk üç ayette tevhidin üç kısmını da buluyoruz. Ve Kur'an'ın en son suresi dedik. Nas suresi. Kim okusun onu bize? Hasan okusun. Kul e'ûzu. Kul e'ûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul e'ûzu bi rabbin nas. Burada ne var? Kul e'ûzu bi rabbin nas. Kul e'ûzu bi rabbin nas. Ne var? Rububiyet var. Bravo. Ondan sonra? Melikin nas. Ne var burada? İsim var. Allah'ın isimlerinden bir tanesi Melik. Sonra hemen İlahin nas. İnsanların neyi? İlahı var. Yani bu Kur'an'ın başında da Kur'an tevhidin üç kısmını zikrederek başlamış. Yine Kur'an tevhidin üç kısmını zikrederek ne yapmış? Bitirmiş. Sonra dedi ki biz tabi Allah'a imanı açıkladık. Bundan sonra da geniş bir şekilde Allah'a imanın bir cüz'ü olan sıfatlarına iman. Gerçekleştirilmediği takdirde imanın gerçekleşemeyeceği, tam olamayacağı tevhidin üçüncü kısmı olan Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de kendisi için zikredip kendini vasfettiği, peygamberinin sünnetinde onun adına zikredip vasfettiği isim ve sıfatla ne yapmak? Tahrif etmeden, tahrif etmeden, tekif ve teşkil etmeden ne yapmak? İman etmek. Açıklamasını zaten biraz sonra vereceğiz. Ki bundan sonra gelen uzun bir bölüm bununla ilgili olacak Allah'ın izniyle. Bu çok önemli bir konu. Tabi bunun önemi uluhiyet tevhidinden sonra gelmekte. Zira insanların çoğu uluhiyet tevhidinden dolayı yapmaktan düşmekteler. Bütün peygamberlerin tümü, hepsi insanların düşmüş olduğu bu tevhid, tevhidin zıttı olan, uluhiyetin zıttı olan şirki ortadan kaldırmak için ne yapılmış? Gönderilmiş. Ki biz derslerimizde, bundan önceki derslerimizde bu kısma da yeterince değindik. Hayatımızın kalan döneminde de inşallah değinmeye devam edeceğiz. Ama bir önemli olan konu da değindiğimiz gibi isim ve sıfatlarına ne yapmak? Tahrif etmeden, tatil etmeden, tekif etmeden ve teşbihe düşmeden iman etmek. Yani Peygamber aleyhissalatü vesselamın, sahabelerin ve ondan sonra gelen önderlerinin bu konuda iman ettiği, takındıkları tavrı ne yapmak? Takınmak. Sonra dedi ki biz Allah'ın meleklerine iman etmek. Allah'ın meleklerine iman nasıl oluyordu Mehmet? Bir. Bir. Onların önce var olduğundan İcmali. Genel iman dedik. Onlar vardır. Onların belirli görevleri var. Sonra ne dedik? İcmali. Tafsili iman var dedik. İsimleri ve görevleri bildirmiş olan meleklere isimleri görevleri bir insanın mümin olmak için yeterli olan neydi? İcmali. Yani genel hatlarıyla Allah'ın meleklerinin olduğu, Allah'a isyan etmeyecekleri bu meleklerin ne emredilerse onu yapacaklarına iman etmek. Buna inanan insan ne olur? Mümin olur. Artık tafsili iman ondan sonra gelir. Tamam için tafsili iman ne değildir? Şöyle diyelim ki adam diyorsa ki ya ben yani duymadım Cebrail'e diye bir şey yok. Bir anda hemen ne olmaz? Kafir olmaz. Çünkü o kafiri imana geliyor. Şey olarak. Yani Cebrail'in görevi vahidir. Allah onları peygamberden sadece vahiy göndermişsin. Bu ancak ona anlatılır, öğretilir. Hala ısrar ediyorsa böyle bir şey yok. Bu adam Allah'a iman etse de, peygamberlere iman etse de buna inanmadığı için, imanın küçük bir noktası gibi gözüküyor. Bir şey iman etmediği için ne olabilir? Lazım olur. Sonra dedi ki Allah'ın kitaplarına iman etmek. Sonra Rasullerine iman etmek dedik. Burada peygamberleri zikretmemiş. Yani Rasuller demiş ama Nebileri dememiş. Biliyoruz Allah-u Teala Rasul gönderiyor ve Nebi gönderiyor. Kur'an-ı Kerim'de zikretilen Rasullerin sayısı neydi? 25 tane. Ve her Rasulle Allah-u Teala ne yapıyor? Bir kitap gönderiyor. Her Rasulle Allah-u Teala bir kitap gönderiyor. Bunun delilini bilen var mı? Evet. Diyor Allah-u Teala Rasullerden bahsederken biz her Rasulle ne yaptık? Deliller sunduk. Ve onlarla birlikte ne diyor? Ve enzelna ma'humul kitab. Onlarla birlikte ne yaptık? Kitaplar indirdik. Yani her Resul'ün bir kitabı var. Ama bizlere bildirilen kaç tane? Kitaplardan bahsediyoruz. 4 tane kitap, 2 tane de Musa ve İbrahim'in ne? Sayfeleri. Resul ve Nebi arasındaki farkı kim söyler bize? Tekrar. Resul kendisine yeni bir din indirler. Ve? Bir de kendilerindeki dini devam ettiler. Ya o zaman hepsi Nebi için de geçerli de. O ayrıntı bir ayrıntı da bir dakika. Peki tamam. Her Resul değil. Peki Resul kendisine yeni bir şeriat, yeni bir din getirilen ve genelde kendisine muhalif olan, kendisine karşı olan topluluklarla olan, muhatap olan, o gönderilen dini tebliğ eden insan. Nebi neydi? Kendinden öncekine gelen dinin kendisine getiren, inen, devam ettiren ve genelde kendisine muhalif olmayan, kendisini anlayan, bilen, kabul eden insanlara gönderilenlere ne biliyoruz? Peygamber, yani Resul ile Nebi arasındaki fark bu. Resul ile yeni bir din iniyor ve dinin indiği toplum kendisine muhalif. Nebi ise kendisine yeni bir şeriat yok. Yeni bir ahkam yok. Kendinden önce gelen Nebi ya da Resulü gelen şimdi ona indirilmiş. Sadece kendinden önce gelen o dini ne yapmış? İnsanlar tebliğ ediyor. Tebliğ ettiği insanlar ise Resul'daki gibi değil de kendisini kabul eden, kendisini destekleyen, inanan insanlar. Bu yüzden diyoruz ki her Resul Nebi'dir ama her Nebi Resul değildir. Yani Resul nedir? Ha. Kapsamlıdır. Onun için Resul dediği zaman burada zaten içine ne olmuştur? Nebi dahil olmuştur. Çünkü zaten Nebi Resul'a gelen Nebi'ye de geliyor. Diyor ki kadere iman, kaderin hayrına ve şerrine iman. Allah'a şer nispet edemeyiz mi İlker? Edemeyiz. Peki mahlukat arasında, Allah'ın yarattıkları arasında gördüğümüz şer olan şeyler var. İşçi gibi, zina gibi, domuz gibi, yılan gibi bunlar böyle şer gibi şeyler. Niye Allah'a yani şer nispet edemiyoruz? Veya Peygamber aleyhisselatü vesselam duasında diyor ki Eşşerru leyse ileyk. Şer sana değildir. Senden şer sadır olmaz. Var olan bir şer var. Bunu nasıl anlayacağız? Amel iş. Ha, bunu var, evet. Nasıl anlayacağız onu? Kullar o ameli kesmettiği zaman şer oluyor. Bu şer, kullara göre bir şer. Yani kullara göre, evet. Hastalıkta ne var kul için? Şer var, kötülük var. Ama onun ardında Allah'ın fiili olarak onda ne var kul için aslında bir? Hayır var. Günahlarının kefareti var. Hatta tıbben bile. İşte mikropların ölmesi, vücudun tazelenmesi, yenilenmesi var. Yani Allah katından düşündüğünüz zaman o kulun şer olarak gördü. Bizim bugün mahlukat arasında şer diye bildiğimiz şeyler aslında Allah katında Allah'ın fiili olarak o ne? Hayır. O yüzden Peygamber aleyhissalatü vesselam ne diyor? Eşşerru leyse ileyk. Yani şer senden gelmez. Senin fiillerin arasında şer yoktur. Yani biz kullara göre baktığımız zaman, kulların tarafından baktığımız zaman, bizim Allah'ın bizim için yaratmış olduğu şeylere baktığımız zaman, kendi açımızdan, kendi tarafımızdan bakıldığında şer olarak çıkan şeyler aslında nedir? Hayırdır. Allah hayırdan başkasını ne yapmaz? Kulak etmez. Hatta örnek verdik. Zina eden bir genç düşünün. Adam zina ediyor. Onun İslam'a göre cezası bekarsa sopalanıp sürgüne gönderilmiş. Bu adam için bir şer. Kötü gibi duruyor. Ama aslında bunun ardında ne var? Çok büyük hayır var. Ne o hayır? Toplumun için bir caydırıcı olması, o insanın şefaati olabilmesi, bu yapılan ceza gibi. Burada öyle değinmiştik. Daha sonra zaten gelecek. Diyor ki, biz Allah'ın imandan bir tanesi de Şeyhülislam diyor ki, Allah'a iman edilmesi gereken bir noktada Allah'a iman edilmesi, Allah'a imandan olan bir şey de nedir? El imanu bima vasafa bihi nefsehu fi kitabihil aziz. Allah'ın kendi nefsini aziz olan kitabında, yani Kur'an-ı Kerim'de vasfettiğini ne yapmak? Vasfettiklerine, yani Allah'ın sıfatlarına ne yapmak? İman etmek. Ve Allah'a imandandır. Yani iman dediğimiz zaman aklımıza tek bir şey gelmesin. Bazıları iman deyince aklına, yani Allah vardır demek gibi bir şey geliyor. İmanı bu şekilde tarifini daraltarak imana ters düşen, imanı zedeleyen başka şeyleri işlediğinde imansızlığa düştüğünü, küfre düştüğünü, şirke düştüğünü ne yapmıyor? Hesap etmiyor. Halbuki Allah'ın kendini Kur'an-ı Kerim'de vasfettiği, nitelendiği sıfatı inkar etmekse Allah'a küfretmenin, Allah'ı inkar etmenin ta kendisi oluyor. Onun için imanın tarifi akıllarda olandan, bazılarının aklında geçen o tariften daha geniş. O tarif böyle daha geniş olduğu için geniş olarak bilindiği zaman iman da Allah'ın istediği şekliyle ne bulabiliyor? Gerçekleştirilebiliyor. İşte Allah'a imanın o geniş olan tarifinin bir cüzü, bir kısmı da ne? Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın kendini vasfettiği sıfatlara ne yapmak? İman etmek. Peygamberinin, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in Rabbi olan Allah'ı sünnetinde, sözlerinde vasfettiği vasıflarla, sıfatlarla Allah'a ne yapmak? Vasfetmek. Yani o sıfatları Allah için kabul etmek. Çünkü Peygamber aleyhissalatü vesselam da Kur'an'da olmayan birçok sıfatla ne yapmış? Yüce Allah'ı vasfetmiş, nitelemiş. Peki burada Şeyhülislam İbn-i Teymiye Allah'ın isimlerine ve sıfatlarına iman etmekle imandandır demeyip de sadece sıfatlarını zikretmiş. Niçin arkadaşlar? Çünkü Ömer? Çünkü her sıfat bir isimdir. Demedik öyle. Her sıfat isimlerde problem yok. İki, yani bu soruya iki cevap verdik biz. Dedik ki Şeyhülislam İbn-i Teymiye neden burada Allah'a iman, Allah'ın isim ve sıfatlarına iman da Allah'a imandan demeyip de sadece Allah'ın sıfatlarına iman imandandır demiş sorusuna nasıl cevap verdik? Genellikle sıfatlarda sorun çıkmış. Çünkü İslam ümmetinde genelde sorun isimlerde çıkmamış. Çünkü isimler ne olmuş genel manada? Çoğu fırka kabul etmiş. Sorun nerede var? Sıfatta. Ya böyle cevap veririz ya da her sıfatın gerektirdiği bir isim var. Her sıfatın gerektirdiği bir isim vardır. Veyahut da şöyle deriz. Her isimden bir sıfat çıkar. Sıfat türetilir. Bu yüzden bir insan sıfatı kabul ettiği zaman ismi de kabul etmiş olur. Bir insan görür dediğimiz zaman o insan için ne ispat etmiş oluruz biz? Göz sıfatını. Görme sıfatını kabul etmişiz. Bir insan görme sıfatını kabul ediyorsa zaten görme ismini de onun gören birisi olduğunda ne var? Kabul eder. Peki biz Allah-u Teala'nın kitabında kendini vasfettiği sıfatlara, Peygamber'in sünnetinde kendi Allah'ını, Rabbini vasfettiği sıfatlara ne şekilde iman edeceğiz arkadaşlar? Bu gelen isim ve sıfatları tahrif etmeden iman edeceğiz. Nedir arkadaşlar tahrif? Tahrif, bizim derste de söylediğimiz gibi, size değindiğimiz gibi sözlük manası olarak tahrir. Bir şeyi ne yapmak? Değiştirmek. Yani bir şey değiştirildiği zaman ona ne deniyor? Tahrif. Tahrif deniyor. Tahrif. Tahrifle meşhur olan, tahrifle meşhur olmuş bir topluluk var. Kimdir onlar? Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de onlardan bahsederken öyle diyor. Yahudiler. Ne diyor? وَمِنَ الَّذ۪ينَ هَادُوا İşte o Yahudiler ki, Yahudilerden bir topluluk ne yapıyor? يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ يُحَرِّفُونَ ne yaparlar onlar? Tahrif ederler. الْكَلِمَ sözleri, kelimeleri عَنْ مَوَاضِعِهِ koyuldukları yerden, yani kelimelerin koyulduğu, kullanıldığı bir yer var. Bir kelime baktığı zaman bu bakmak için kullanılıyor. Yahudiler ne yapıyorlar? Sözcük ve kelimeleri koyulduğu, kullanıldığı yerlerden ne yapıyorlar? Değiştiriyorlar. Yani ne yapıyorlar arkadaşlar? Tahrif ediyorlar. Bu da tahrif deniyor. Bu ayetin tefsirinde müfessirler diyor ki buradaki konulduğu manaların değiştirilmesi. Yahudiler ne yapıyorlar? Manaları değiştiriyorlar, tahrif ediyorlar. Bu hastalık İslam ümmetine de geçmiş mi? Geçmiş. Kimlerden geçmiş? İlk bu hastalığın kaynağı olan kişi kim arkadaşlar? Ca'd denilen bir adam. Ca'd İbn-i Dirhem. Aslı Yahudi olan bir adam. Bu adam Yahudilerden etkilenmiş. Allah-u Teala'nın kendisi hakkında bahsetti ki يُحَرِّفُونَ الْكَلِمِ عَنْ مَوَاضِعِهِ dediği topluluk yani kelimeleri kullanıldıkları yerlerde değiştirirler. Şimdi topluluktan etkilenmiş bir adam. Ca'd İbn-i Dirhem. Sonra bu adamın öğrencisi olan kim geliyor? Cehm İbni Safvan. Bir tabaka aşağısı. Cehm İbni Safvan. Hatta Ca'd İbni Dirhem'in dedelerinin, atalarının Peygamber Aleyhisselam'a sihir yapan, büyü yapan o Yahudi olduğu söyleniyor. Cehm İbni Safvan'dan sonra kim geliyor arkadaşlar? Artık veba yayılıyor. Mutezile geliyor. Ondan sonra kim geliyor? Bu olay biraz daha yumuşuyor. Maturidilik ve Eş'arilik geliyor. Bu hat böyle giderken bu hatlar da var. Koskoca, kafa sağlam yol üzerinde olan Ehl-i Sünnet ve cemaat var. Tahrif, arkadaşlar alimler diyorlar ki iki türlü olur. Yani ne demek tahrif? Değiştirme. Ya kelimenin kendisi değiştirilir, lafzı değiştirilir, değiştirilerek kendisi gidilir. Ya da kelime bırakılır ama içi boşaltılarak ne yapılır ona? Başka bir mana yüklenir. O zaman diyoruz tahrif lafzi ve tahrif manevi. Tahrif ikiye ayrılır. Tahrif lafzi ve tahrif manevi. Mesela Yahudiler Allah Teala diyor ki kulu hitta. Hitta deyin. Hitta yani böyle bizden indir. Bizi bağışla deyin diyor Allah Teala onlara. Hitta. Ne diyor Yahudiler? Hinta. Bir harf ekliyorlar. Yani lafzı değiştiriyor. Hinta buğday demek. Yatağı mı geçiyorlar? Allah da diyor hitta. Yani hala bugün Arapçada, modern Arapçada vardır. Hat derler. Hat indir. Ya, ya Rabbimiz bizim üzerindeki yükü indir. Günahlarımızı bağışla. Onlar ne derler? Hinta. Yani buğday. Tamam geçiyorlar. Ne yaptılar? Lafzı ne yaptılar arkadaşlar o yazılar? Tahrif ettiler. Mesela Mutezile'den bir adam geliyor. Bir meşhur kari. Kur'an okuyor. Kıraatlerini iyi bilen okuyucuya. Diyor ki işte Allah'ın kelamını inkar edecek bu adam. Tabii Mutezileler biliyorsun Allah'ın konuştuğunu ne yapıyorlar? Tahrif ediyorlar. Yani onu değiştiriyorlar. Değiştiriyorlar. Lafzı bir grup lafzıyla değiştiriyor. Mesela geliyor Kur'an-ı Kerim'deki ayete. Diyor ki ayette ne diyor Allah Teala? Ve kelleme ne yaptı Allah? Konuştu. Kellemallahu Musa teslime. Allah Musa ile gerçek bir şekilde konuştu. Burada Arapça gramerinde kellemallahu özne. Konuşan kim? Allah. Nereden anlıyoruz? Sonundaki hu yani Türkçesiyle ötreden anlıyoruz. Arapça özneler hep ne olur? Merfu olur. Merfuluk alametlerinin bir tanesi nedir? Ötre. Kısaca anlaşılsın diye şöyle diyelim. Arapçada özne ne olabilir? Ne olur? Ötre olur. Şimdi adam geliyor, tahrif yapacak. Yani tahrif yapmazsa bu Allah'ın konuşmasını ne yapamaz? İnkar edemez. Geliyor, günlük okuyuculardan bir adama. Diyor ki, bunu şöyle oku. Kellemallâhe Musa teklime. Allah Musa ile konuştu değil de Musa Allah ile konuştu. Yani oradaki Allah lafzını özne değil de ne yap? Nesne yap diyor. Tabi Mutezili ahmak ve Mutezili'nin yolunda giden isim ve sıfatları inkar eden insanlar da o derece ahmak. Kur'an-ı Kerim'i okuyan tarih diyor ki, varsayalım bunu böyle okuduk. Peki diyor, Allah-u Teala'nın şu ayetini ne yapacaksın? وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِم۪يقَاتِنَا Musa bizim belirlediğimiz yere geldiğinde, o turdağına, وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ Ve Rabbi onunla konuştuğunda, bu ayeti nereye sokacağız? Yani burada hiç, tahrik yapacak hiçbir yok, kaçacak bir yer yok. وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ Burada bunu özneyi, nesne, nesneyi de özne yapamazsın. Bunu ne yapacaksın diyor o zaman. Ona ne yapıyor orada? Hemen susturuyor, yolunu kesiyor. Yani onun lafzi tahrik yapmasına ne yapıyor? Engel oluyor. Dedi ki Yahudilerde nasıl lafzi tahrik olduysa bu ümmette de ne olmuş? Böyle insanlar çıkarak lafzi tahrik yapmaya çalışmışlar. Ancak bizim burada değinmek istediğimiz lafzi tahrikten daha büyük tehlikeli olan tahrik bu da nedir? Manevi. Yani mana itibariyle tahrik. Neden arkadaşlar? Çünkü bu ümmetin çoğu, yani bu ümmetten isim sıfatlar konusunda sapanların tümü saparken nereye düşmüşler? Tahrif manevi. Yani mana itibariyle tahrif düşmüşler. Değiştirmeye. Manayı değiştirmişler. Şimdi Kur'an-ı Kerim'deki Allah-u Teala'nın istiva etmesi, arşının üzerine istiva etmesi ni kabul etmiyorlar. Şimdi onlar önce inanırlar, sonra kendilerine ne ararlar? Delil ararlar. Önce inanıyorlar ki Allah arşın üzerine ne yapmadı? İstiva etmedi. Şimdi buna inandı, kendini inandırdı. Şimdi delil aracak, arayacak. Aradığı deliller aslında onun neyine? Lehine. Ne yapmak zorunda bu arkadaşlar? Tahrik yapacak. Nasıl tahrik yapacak? Manayı değiştirecek. Diyor ki buradaki diyor istiva'nın manası nedir arkadaşlar? İstevla. Yani ne yapmak? Kuşatmak. Hakimiyeti almak. Devre geçirmek. Mana olarak ne yaptı arkadaşlar? Buradaki istiva lafzını mana olarak tahrif etti. Mana olarak tahir etti yani değiştirdi. İşte Şeyhülislam bir şey diyor ki bizler ne yaparız? Allah'ın isim ve sıfatlarına tahrif etmeden yani burada ne anlıyoruz? Nasıl tahrif etmiyoruz? Hem lafzi hem manevi. Yani manevi derken de mana itibariyle. O yüzden İmam-ı Mali'ye geldiği zaman bir adam sorduğu zaman Allah nasıl istiva etti dediği zaman ne diyor İmam-ı Malik? İstiva nedir? Ma'lum. Yani malum. Manası Arapçada biliniyor. Nedir onun manası Arapçada? Yükseldi. Tamam mı? Üstünde oldu. Aslan gelecek. Kitapta inşallah Allah'ın arşının üzerine istiva etmesi, onunla ilgili ortaya atılan şüpheler, onların cevapları hep gelecek inşallah. Ama İmam Malik'in burası şeyi çok güzel tavrı. Diyor ki istiva nedir? Bilinen bir şeydir. Yani tahrife gerek yok. Kapatıyor. Diyor ki vel keyf meçhul. Pekaliler gayru makul lafzı meçhul lafzından daha sabit oluyor hadis bakımından. Vel keyf gayru makul. Yani nedir? Keyfiyet ise bilinmez. Makul değil. Keyfiyet ise bilinmiyor. Makul değil. Yani meçhul. Hatta o şey bölmeyelim. Yani burada ne yapıyor? Onun tahrife gitmesinin önünü kapıyor. Biraz sonra gelecek aynı şeyi keyfiyetle dikkat. Sonra Şeyhülislam demiyor ki, Tevmiye diyor ki Allah'ın bu sıfatlarına tahrife düşmeden iman ederiz. Ve ta'til ne yapmadan? Ta'til. Ne demek ta'til ne yapmak? Sözlük manası ta'tilin boşaltmak, iptal etmek. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bir kuyudan bahsederken ne diyor? Ve bi'rin muattaletin boşaltılmış, terk edilmiş kuyu. Yani kuyu terk edildiği zaman, içindeki su bittiği zaman ne deniyor Arapça? Muattale. Yani bitmiş. Bizler ıhtılahi manası ne tatilin? Allah için var olan, Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de ispat ettiği, sünnetinde, Peygamber'in sünnetinde zikrettiği ismi ne yapılması, inkar edilmesine ne deniyor? Tatil etmek. Yani isim ve sıfatla inkar edilmesine ne deniyor arkadaşlar? Tatil deniyor. Bizler ehl-i sünnet olarak bu isim ve sıfatla ne yapmıyoruz? İnkar etmiyoruz. Yani tatil etmiyoruz. Ama bir şey söylemiştik. Peki her muharrif, her tahrif eden, tahrif edil nedir? Muattildir. Ama her muattil tahrif etmeyebilir. Bunu anlarsanız kafanızda, bunun ne anlama geldiğini söylerseniz tahrifle tatili anlarsınız. Biraz söylüyoruz. Her tahrif eden, tahrif eden nedir? Muattildir. İptal etmiştir, inkar etmiştir. Ama her inkar eden tahrif etmeyebilir. Yani örneğin verdik. Adam Allah'ın arşına istila etmesini ne yapıyor? Mana olarak tahrif ediyor. Mana olarak tahrif etti. Dedi ki Allah arşını istila etmedi. Yani ne yaptı? Allah arşı kuşattı. Hüküm altına aldı, kuşattı. Şimdi bu adam burada hem tahrif etti hem de Allah'ın arşını üzerine istila etmeyi ne yaptı? İnkar. Hem tahrife düştü hem tatile düştü. Ama birisi dese ki Allah arşını üzerine istila etmemiştir kardeşim. Deyip susla. Bu ne olur? Sadece tatile düşmüş olur. Sonra diyor ki min gayri tekyif. Biz Allah'ın isim ve sıfatlarına nasıl iman ederiz? Min gayri tekyif. Keyfiyet, yani bir benzetme yapmadan. Asıllılık, keyfiyet düşünmeden. Allah'ın kendi aklımızda bir keyfiyet düşünmeden. Bir keyfiyet iki türlü oluyor arkadaşlar. Bir, var olan bir şeye benzetme. Allah'ın isim ve sıfatlarını, özellikle sıfatlarını. Var olan bir şeye benzetebilir insan. Var olan bir şeyin keyfiyetini verebilir. Mesela diyebilir ki Allah'ın eli keyfiyeti insanın eli gibidir. Eklemler, üzerinde kıllar, deri, damar. Bu keyfiyetin hangi kısmına giriyor? Var olan bir şeye benzetme. Ki buna biz ne diyoruz? Temsil. Veya teşkil. Deniyor buna. Var olan bir şeye benzetildiği zaman, keyfiyet düşürüldüğü zaman. Ama var olmayan, dışarıda mahlukat arasında var olmayan, gözle görülüp bilinmeyen, ancak insanın kendi kafasından hayal ettiği bir keyfiyet var. Bu mümkün mü arkadaşlar? Söyledik, mümkün dedik. Hani yeterli bir örnek verdik. Mesela insan aklından şunu düşünebilir mi? Ki düşünmesi mümkün. Bir ayak düşünsün, bir el düşünsün, 1000 tane parmağı var. Akıl bunu düşünür mü? Düşünür. Değil mi? Aklı farklı böyle düşünür. Abi böyle bir şey var mı? Yok. İşte Allah için, Allah'ın sıfatları için var olmayan bir keyfiyet ne bulabilir? Düşünülebilir. Bazen insan gafletten dolayı, cahillikten dolayı Allah'ın bazı sıfatlarını mahlukatta der ki mahlukatta var olan bir şeye benzetmiyor ama o şekilde bir keyfiyet vermez ama beyninde ne alabilir? Bir keyfiyet uyandırabilir. İşte Allah'ın arşını böyle farklı bir alem olarak görebilir. Kendi kafasında canlandırabilir. Biz bu iki türlü keyfiyetle ne yapıyoruz? Nef ediyoruz. Yani Allah'ın sıfatları için bir keyfiyet ne yapmıyoruz? Geçmiyoruz. Ama şu demek değil. Allah'ın sıfatlarının ve isimlerinin bir keyfiyeti, bir hakikati var mı? Var. Ancak biz ne yapmıyoruz onu? Bilmiyoruz. Bizim burada nef ettiğimiz mutlak bir keyfiyet değil. Bizim nef ettiğimiz bizim bilebileceğimiz bir keyfiyet. Yani bizler Allah-u Teala'nın elinin nasıl olduğunu, gözünün nasıl olduğunu, arşının üzerine nasıl istiva ettiğini ne yapmıyoruz? Bilmiyoruz. Ama Allah'ın arşının üzerine istiva etmesinin bir keyfiyeti var. Ama biz bunu ne yapmıyoruz? Bilmiyoruz. Bakın kendimizde birçok şey bilmiyoruz. Görüyoruz ama görmenin keyfiyetini bilmiyoruz. Yani göz mercek nasıl şey yapar, görüntüyü alır, işte arkaya beyni nasıl gönderir, beyni bunu nasıl alır, bunların hiçbirini bilmiyoruz ama insan görür diyoruz değil mi? İşte aynı şekilde ruh, bedenimizde gezdirdiğimiz bir ne var? Ruh var. Bu gezen ruhun keyfiyeti nasıl biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Yani mahlukattan olan bu şeylerin keyfiyetini nasıl bilmiyorsak Allah'ın isim ve Allah'ın sıfatlarıyla ilgili keyfiyetini alamayız. Bizler bilemeyiz. Ama onların bir keyfiyeti var. Sonra diyor ki Şeyh Hüseyin Efendi, وَلَا تَمْسِيلٍ. Ve bizler ne yapmayız? Allah-u Teala'ya bir örnek, bir temsil, bir benzer ne yapmayız? Getirmeyiz. Sıfatlara bu şekilde bir benzer getirmeyiz. Temsil. Siz dedik ki genelde ulema, alimler Kur'an-ı Kerim'de geçtiği için bu manada temsil kelimesini kullanıyor. Temsil. Teşbih kullanmıyor. Temsil ile teşbih arasındaki fark nedir dedik arkadaşlar? Bir şeyi her yönüyle benzetmeye ne deniyor? Temsil. Bu bunun gibidir dediğin zaman ne oluyor? Temsil. Teşbih ise bir yönden benzetmek. Bu şuna benziyor. Bunun eli şunun eli gibidir. Buna da ne deniyor? Teşbih deniyor. Ama biz alimler, ilim ehli de genelde teşbih içinde genel manada neyi kullanıyorlar? Temsil. Yani biz teşbih içinde temsili ne yapabiliriz? Kullanabiliriz. İnsanların bazıları Allah-u Teala'yı ne yapıyor? Temsil ediyor. Mücessime deniyor bunlara. Allah-u Teala'yı ne yapıyorlar? Her bir cisme bir mahlukata benzetiyorlar. Yani mahlukatın cismine. Diyor ki Allah'ın eli vardır, insanın eli gibi. Allah'ın istiva etmesi, kralın tahtının üzerine oturması gibi. Bizler ne yapıyoruz? Bu şekilde iman etmiyoruz. O zaman bizler Allah'ın isim ve sıfatlarına iman ederken bu kural bu sayede çok önemli. Bu işin temeli bu. Tamam mı? Tahrif etmiyoruz. Tatil etmiyoruz. Tekkif etmiyoruz ve temsil etmiyoruz. Şimdi bununla ilgili Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki Leyse ke mislihi şey'un. Leyse ke mislihi şey'un. Ne demek? Onun bir benzeri yok. Bura ne deniyor arkadaşlar bu usluba? Arapçada nefi. Allah kendisinin benzeri olabileceğini ne yapıyor? Reddediyor. Tamam. Burada ne var? Allah-u Teala'nın bir mislinin olacağı, bir benzerinin olacağını Allah ne yapıyor? Önce reddediyor. Yani insanın zihnini önce bir boşaltıyor. Ey insan! Az sonra bu ayette ve bu ayetin dışındaki ayetlerde sana hakkında bildireceğim sıfatlarla ilgili olarak sakın temsile düşme. Aklına sakın birine gelmesin. Benzetme gelmesin. Önce böyle başlıyor. Leyse kemislihi şey'un. Sonra hemen peşinden ne diyor? Ve huve semi'ul basir. O işitendir ve bilendir. Görendir. Semi'ul basir. Görendir. Allah bir taraftan benzerinin, mislinin olacağını söylüyor. Sonra kendisi hakkında iki tane sıfat bahsediyor. Sıfatlarından ikisini. Ne o iki sıfat? Allah'ın duyma sıfatı, bir de görme sıfatı. İki sıfat. Bizler, Allah sonra bize önce kuralı veriyor. Diyor ki onun misli yok. Yani bizler Allah nasıl duyuyor diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Çünkü dedik ki biz keyfiyetini bilmiyoruz. Peki Allah duyuyor, insan da duyuyor. Allah'ın duyması insanın duyması gibidir diyebilir miyiz? Niye? Çünkü Allah Teala ne diyor? Leyse kemislihi şey'un. Bazı alimler Allah Teala'nın zikrettiği iki sıfat üzerinde konuşurken, onu açıklarken şöyle bir ince yorum getiriyorlar. Peki Allah Teala burada şu kendine şu iki sıfatın dışında başka sıfatlar vasfedebilir. Mesela der ki Allah alimdir, bilendir ve habir. Her şeyden haberdardır diyebilirdi. Ama burada dikkat edin bir incelik var. Allah-u Teala duyma ve görme sıfatını ne yaptı kendisine? İsnat etti. Diyor ki bunun sebebi ise şudur. Genelde mahlukatın tümü için bu sıfat nedir? Vardır. Yani mahlukatın tümünde, yeryüzündeki mahlukatın hemen hemen tümünde bu iki sıfat ne? Var. Ne diyor mesela Süleyman'ın ordusu gelirken önünde ne diyor? Duyuyor şeyin sesini. Gayet aynı o şekilde geliyor. Diyor ki evlerinize girin. Sizi diyor Süleyman'ın ordusu yapmasın. Fark etmeden ezip geçmesin. Duyuyorlar sizi. İşte Allah-u Teala burada bütün mahlukatın kendisine dahil olmak üzere isimde, lafızda ortak oldukları iki sıfatı kullanıyor. İşitme ve görme. Yani diyor ki ey insanlar sakın Allah'ın diğer isim ve sıfatlarını ispat ederken aklınıza şöyle bir temsil, benzetme şüphesi gelmesin. Ya işte insanın Allah'ın eli varsa insan da var. O zaman Allah'ı biz ne yapmaya kime benzetmişizdir? İnsana benzetmiş oluruz şüphesi gelmesin der gibi Allah-u Teala mahlukatın tümüne yakınının sahip olduğu iki tane sıfatı zikrediyor burada. Çünkü alim ve habir dese, Allah bilendir ve her şeyden haberdar olandır. Mahlukatın çoğunda bu iki sıfat yok. Ama Allah Teala mahlukatın çoğunda olan iki sıfatı zikrediyor. Ki insanlar bu sıfatların dışında nasıl bu sıfatları kabul ederken temsile düşmüyorlar, benzetmeye. Öbür tarafta da eli hakkında, gözü hakkında, gülmesi hakkında, kızması hakkında neye düşmesinler? Temsile düşmesinler. Eğer düşerlerse Allah Teala bize burada bir kural öğretiyor. Onları neyle sıkıştırın diyor bize. Tabiri caizse bu ayetle. Karşımıza alırız. Deriz ki sen insanların ve mahlukatın ve Allah'ın müşterek olduğu lafız manasında, lafız olarak, lafızda müşterek olduğu iki sıfatı kabul ettin. Duyması ve görmesi. Ama bunu kabul ederken kalkıp Allah'ın elini inkar ederken de diyorsun ki Allah'ın eli var, insanın da eli var. O halde Allah'ı insana benzetmiş olurum Allah'ın elini kabul edersem diyorsun. Ve bu benzetmeden dolayı, temsilden dolayı, bu teşbihten dolayı, bu korkudan dolayı ne yapıyorsun? Bunu inkar ediyorsun. Yani tahtil ediyorsun. İkbal ediyorsun. Ondan dolayı alimler diyorlar ki kullu muattil mümessil. Şimdiden bir kural söylemiştik. Her tahrif eden muattil iptal eder. Ama her iptal eden tahrif etmeyebilir. Burada şöyle bir kural söylüyoruz. Kullu muattil. Bir sıfatı inkar eden her kişi aynı zamanda nedir? Mümessildir. Ne yapar onu? Önce benzetir ki sonra ne yapar onu? İptal eder. O zaman o sıfatı inkar etmesinin altında yatan asıl şey nedir? Benzetme, teşbih. Bugün de görüyorsun zaten. Adamı diyorsun Allah arşın üzerine ıslatmıştır. Ya bunu kabul edersen ben Allah'ı bir bineye binmiş gibi benzetmiş olurum diyor. Benzetiyor sonra neye gidiyor? İptal. O zaman diyoruz ki her tahrif eden muattildir. Ama her muattil tahrif etmeyebilir. İkinci kural. Her muattil mümessildir. Temsil eder. Yani Allah'a benzetir. Önce benzetir ve sonra ne yapar? Bu şeyi yaralt, sıcaklığı kapat. Herkes uyumaya başladı. Yaramıyor. Yani bu kurallar önemli kurallar arkadaşlar. Not alın. Tekrarlayın. Yani bu altyapı önemli bir altyapı. İşte Allah Teala bu ayette diyor ki لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْ وَهُوَ السَّمِعُ الْبَصِيرُ. Anladık mı arkadaşlar inceliği? Semî ve basir sıfatlarının Allah'ın burada zikretmesi isim olarak Allah Teala da Allah Teala da dahil olmak üzere bu iki sıfatta ve bu iki isimde Allah Teala lafız itibariyle müşterek. Ama keyfiyet itibariyle Allah'ın ismini bilmiyoruz. Diyor ki İmam İbn Teymiye وَلَا يَنْفُونَ عَنْهُ مَا فَصَفَ بِهِ نَفْسَهُ. Ehl-i sünnet ne yapmaz? لَا يَنْفُونَ. İnkar etmez. Reddetmez. Anhu. Allah'tan Allah'ı inkar etmez. Allah'ın وَصَفَ بِهِ نَفْسَهُ. Kendini vasfettiği sıfatları, Allah'ın kendini vasfettiği sıfatları ehl-i sünnet ne yapmaz? İnkar etmez. Nasıl inkar etmez? Tahrif etmeyerek, tatil etmeyerek, tekif etmeyerek, temsil etmeyerek. Şimdi bugün adam geliyor. Düşünün ki Allah'ın arşına istiva etmesi. Adam diyor ki Allah arşın üzerine istiva etmiş, yani yükselmemiş, yapmıştır onu? Kuşatmıştır, ele geçirmiştir, hakim olmuş. Şimdi bu adam zannediyor kendisi ne yapıyor bu ayete? İman ediyor. Halbuki bu adam Allah'ın kendini vasfettiği ne yapıyor? Reddediyor. Ya tahrif ederek, ya tahrif ederek, ya tekif ederek, ya temsil ederek. Ama ehl-i sünnet bunların bu dört tane, şu dört problemin, dört hastalığın üstüne düşmeden ne yapar? İman eder. Allah'ın isim ve sıfatlarını kabul edip ondan onu ne yapmaz? Uzak tutmaz, reddetmezler bu sıfatları. وَلَا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَادِعِهِ. Ne yapmaz ehl-i sünnet? Kelimeleri, sözleri, ayetleri, delilleri kullanılmış olduğu manalardan ne yapmazlar? Değiştirmez. Yani tahrif etmez. Yani yukarıdaki söyledikleri açıklıyor burada. وَلَا يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَاءِ اللّٰهِ وَآيَاتِهِ. Allah'ın isimlerinde ve Allah'ın ayetlerinde ne yapmazlar? İlhad. Ne demek ilhad arkadaşlar? İlhad. Atmak demek. Haddi aşmak demek değil. O haddi aşmak tarihi aslında şeyden geliyor. Bu da ahir kullanıyor. Yani geç dönemde gelen alimler. Bugün hatta böyle felsefecilerin mantık ilmi okuyanların kitaplarında mulhid dendiği zaman ne akla geliyor? Mulhid. Yani Allah'ın varlığını inkar eden. Tabii ilhadın asıl manası sapan. Allah'ın isim ve sıfatlarını mesela tahrif eden nedir? mulhittir. Allah'ın rububiyetini inkar eden de mulhittir. Çünkü satmıştır. Allah'ın uluhiyetini, Allah'ın yardım istemeyi bırakıp kabri gidip oradan isteyen, oraya kurban isteyen, oraya takılayan da nedir? Mulhit yani sapmıştır. O zaman diyoruz ki mulhit, kimi mulhit vardır ki dinden çıkar, kimi mulhit vardır ki dinden çıkmaz. Mesela bir mulhit dese ki mulhit, ilhad eder, sapar. Allah arşın üzerine istiva etmemiştir, kuşatmıştır dese. Dinden çıkmış olur mu adam? Hayır, dinden çıkmaz. Niye çıkmaz dinden arkadaşlar? Çünkü bu adam bir şüpheden dolayı ne yaptı? Tahrif etti. Manayı değiştirdi. Ama bu adamın ilhadı bütün isim ve sıfatlarla alakalı olsa, Allah işitmez de, Allah duymaz da, Allah konuşmaz da dese, bu adamın ilhadı mulhitti nedir? İçinden çıkaran bir mulhitliktir. Onun için mulhit kelimesi nedir arkadaşlar? Hiçbir kelime. Kimi mulhit vardır ki dinden? Çıkmaz. Yani mulhit derken ne diyoruz? Kapan. Çünkü ve la yükeyyifun, ehl-i sünnet olmaz arkadaşlar. La yükeyyifun. Keyfet vermezler. Ve la yümessilun, benzetmezler. Sıfatihi, Allah'ın sıfatlarını benzetmezler. Kime? Sıfati halkihi. Yarattıklarının sıfatlarını ne yapmazlar? Benzetmezler. Ehl-i sünnet her zaman ehlini sıkıştırmış köşeye. Kurallar koymuşlar. Demek ki söylediğimiz kural. Demişler ki el-kavlu fi's-sıfat kel-kavli fi'z-zat. Böyle bir oturaklı kaide koymuş ehl-i sünnet alimleri. El-kavlu fi's-sıfat kel-kavli fi'z-zat. Ne demek arkadaşlar bu? Allah'a zat ispat ettikçe nasıl ki siz tereddüt etmiyorsanız, Allah'ın bir zatı vardır diye sorduğumuz zaman biz Allah'ın sıfatlarını inkar eden bir topluluğa, Allah'ın elini inkar ediyor adam, Allah'ın gözünü inkar ediyor adam, Allah'ın gülmesini inkar ediyor adam diyelim. Buna bu kuralı söylüyoruz. Allah'ın zatını ispat etmek neyse, sıfatları ispat etmek de odur. Ne demek bu arkadaşlar? Yine Allah'ın zatı deyince aklıma insan zatı gelmedi. Horlayan arkadaşlar çıkaralım. Allah'ın zatı deyince aklıma insan zatı gelmedi. Yani Allah'ın zatı vardır deyip de Allah için bu sıfatı ispat ettiğimizde nasıl benzetmiş olmuyorsak Allah'a diğer zat sahibi olan mahlukatı, aynı şekilde Allah'ın gözü var demek, eli var demek, gülüyor olması demek, gecenin üstünde yeryüzünün semasına iniyor olduğunu söylemek ne olmaz? Benzetme olmaz. Öyle ki mahlukatlar görse de, mahlukat gülse de, mahlukatın eli olsa da, mahlukat da bir yerden bir yere inse de, Allah için bu sıfatları ispat edip kabul etmemiz, lafızda Allah'a ortak olan manada, lafızda Arapça olarak, Türkçe olarak aynı ifadeler kullanılmasına ortak olsalar da keyfiyette farklıdır. Bizler bu lafızlarda ortak oldukları için nasıl ki insan iniyor diye, insan gülüyor diye, İnsanın zatı var diye, pardon, insanın zatı var diye Allah'ın zatını inkar etmiyorsak, şüpheden dolayı, aynı şekilde insan görüyor, insanın gözü var diye Allah'ın gözünün de varlığını ne yapmayız? İnkar etmeyiz. O da bu şekilde su kalır. Aynen arkadaşlar, el-kavlu fi's-sıfat kel-kavli fi'z-zat. Yani sonuçta bidatçilerin en kötüsü, bidatçilerin en aşırısı da gerçek karşımıza, Allah'ın kabul ettiği neyi var? Bir zatı var. Adama diyorsun, Allah'ın zatını kabul ediyor musun? Ne diyor? Ne diyor? Peki mahlukat bir insanın zatı var mı? Var. Şimdi sen Allah'a insana benzetmiş mi oldun böyle diyerek? Hayır. Ama burada uyguladığın şeyi nerede uygula? Tezde. Bu kuralı tutmayın arkadaşlar. Bak, çok güzel kurallar geçiyor. O kuralları yazın. Tekrarlayın. Unutulur çünkü. Buradan kalktın, gittin. Bundan sonra unuttun. Sonra diyor ki Şeyhul İslam لأنه سبحانه زرع الله تعالى tüm noktalanlıklardan münezzeh olan, uzak olan Allah Teala la semiyye leh, onun neyi yoktur arkadaşlar? İsimdaşı, adaşı yoktur. Ve la kuf'e leh, onun birliği yoktur. Sıfatlarda, isimlerde bir benzeri yoktur. Eşi yoktur. Ve la nidde leh, onun bir eşi, benzeri yoktur. Bunlar hemen hemen birbirine yakın manalar. وَلَا يُقَاسُ بِخَلْقِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. Allah-u Teala mahlukatına ne yapılmaz? Kıyas edilmez. Yani diyor ki, zatçı, yani nasıl olur da Allah-u Teala'nın elini insanın eli gibi düşünür de o eli, bu ele ne yaparsın? Kıyas edersin. Bu edilmez. Çünkü biz söyledik, Allah kendisi söylüyor. Onun mezhebi yoktur. Sen görmediğin niteliğini, söylediğiniz gibi keyfiyetini bilmediğin bir şeyi, gördüğünle bildiğin, keyfiyetini bildiğin şeyi nasıl kıyas edebilirsin ki? Çünkü bizler Allah'ın bir şey insan iman ediyorsa, varlığını kabul ediyorsa iki türlüdür. Ya onu görür, değil mi? Gördüğün şeye iman edersin. Çanta dediğin zaman aklına geliyor. Aklı, sarmalları olan bir alet. Yahut annesin sen olduğunu düşün. Görmedin ama sana ne yapılıyor? Söyleniyor, anlatılıyor, vasfediliyor. Veyahut da hayatında hiç çanta görmeyen veya cep telefonu deyin. Gidelim bugün bir yere, bir süre. Cep telefonu var. Cep telefonu yok. Biz ona cep telefonu anlatırken zorlanmayız. Biz ki bu telefona yakın. Yani gördüğüne yakın bir şey. Anlatılarak ne yapılabilir? O anlatılabilir. Yani bir şeye iman etmek, bir şeyin var olduğunu kabul etmek bu iki şeye dayalı genelde. Ya onu görecek, gördük gözümüzden de. Ya da görmezsek bile ona yakın bir şey biliriz. Ondan bağlantı kurarak, kıyas kurarak ne yaparız? Aldır. Şimdi biz Allah'ı görmediğimiz için dünyada. Allah'ın dünyada bir benzeri de olmadığı için onu anlayabileceğimiz, ona bakıp onu anlayabileceğimiz. Önümüzde Allah'ı tanımak için, Allah'ın ismine sıfatlanabilmek için tek bir yol kalıyor. O da nedir arkadaşlar? Kur'an'da kendisinden bahsettiği isim ve sıfat ayetleri ve Peygamber'in kendisinden bahsettiği isim ve sıfat ayetleri. Ondan dolayı ehl-i sünnet ne yapmaz? Allah-u Teala'yı yarattıklarına kıyas etmez. Çünkü kıyas etmek için ne olması lazım? Bir benzerlik olması lazım. Böyle bir şey yok. Sonra diyor ki فَاِنَّهُ أَعْلَمُ بِنَفْسِهِ وَبِغَيْرِهِ. Zira Allah-u Teala أَعْلَمُ بِنَفْسِهِ. Kendisini ne yapar? Herkesten daha iyi bilir. Yani Allah-u Teala kendisi için eli var dediği zaman bunu söyleyen bu Allah kendisini hitap ettiği bu mahlukatı daha iyi ne yapıyor? Biliyor. Yani Allah kendini bundan bahsediyorsa, eliyle bahsediyorsa, gözüyle bahsediyorsa, gülmekle bahsediyorsa, bizle sıfatla bahsediyorsa şunu bilerek bahsediyor. Kendini bizden nasıl daha da iyi biliyor. Biz daha kalkıp bilemeyiz. Öyle bir şey yoktur. Bir Allah da kendini bizden daha iyi biliyor. Bunu bahsetmiş. Kendisi sahip buna. Diyor ki وَاَسْتَقُوا ف۪يلَ. Ve Allah-u Teala sözlerin, Allah-u Teala'nın sözü en doğrudur. Yani Allah-u Teala bahsediyorsa, ayette bunu zikrediyorsa onun sözü ne olamaz? Yalan olamaz. وَاَحْسَنُ حَد۪يسَ. Ve söz bakımından Allah'ın sözleri en güzeldir. Yani diriliş bakımından, mana bakımından, içerik bakımından hiçbir eksiklik olmayan bir sıkıntı sahip olasılığa sahip. Yani tüm bunlara sahip olan, kendisini iyi bilen, yalan konuşmayan, sözleri en güzel olan Allah-u Teala nasıl olur da bize elden bahseder ve bizden bu elin olmadığını, bizden bu elin olduğuna inanmamızı isteyebilir. Nasıl olur da bize gülmesinden bahseder ve bu gülmesinin bu manada olmadığını ne yapabilir? Bizden isteyebilir. Nasıl olur da Allah'ın arşının üzerine istiva ettiğinden bahseder? Sonra da kalkıp bizden bunu tahrif etmemizi, manasını değiştirmemizi ister. Hem onun kendisini daha iyi bildiğini söyleyeceğiz. Hem sözünün en güzel olduğunu ve en doğru olduğunu söyleyeceğiz. Ondan sonra diyeceğiz ki Allah'ın bu söylediklerinin manaları bu şekilde değil de başkadırıdır. Yani bunu insanlardan mahlukatın bir insan için söylesek o adam ne yapar? Kızar. Öfkelenir. Sen benim sözümü ne yapıyorsun? Değiştiriyorsun. Çarpışıyorsun. Sümme rusuluhu. Diyor sonra Allah'ın rasulleri, elçileri sadikûne musaddikûn. Sadikûn doğru söyle. Yani yalancı olmayan, yalan söylemeyen, doğru olan rasuller. Doğrudan başkasını konuşmayan rasulleri. Musaddikûn. İnsanlar tarafından yalanlanmayan, söylediklerine inanılan o rasuller. İki vasıf var bakın. Hem yalan söylemiyorlar, hem de söyledikleri insanlar tarafından yalanlanmıyor. Bu rasuller بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. Onlar bidat ehlinin söylediğinin tersini söylüyorlar. Nasıl olur da Resuller bilmedikleri şey söylerler? Bu mümkün mü arkadaşlar? Peygamber Aleyhisselam Allah-u Teala'dan bahsederken, onun bir sıfatından bahsederken, bilmediği bir şeyden bir anlamsız bir şey söyleyebilir mi? Konuşabilir mi? Olmaz. Bunlar imkansız. Eğer bunlar imkansızsa, o zaman onların söyledikleri, Resullerin Allah ispat ettiği her şey haktır, doğrudur. Burada kalalım. İnşallah önümüzdeki hafta kaldığımız yerden devam ederiz. İnşallah ezberlemeye devam edelim. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك